Modern Sabahlar başlıyor. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Günbayrak fır deniyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye geçenlere günaydın. Şevki dinleyiciler, tatlışlar, sizlere de günaydın. Evet, sizleri yanaklarınızdan öpmek benim en zevkli hadiselerimden bir tanesi. Bu benim için bir hobi. Lütfen müsaade edin Şevki'ye geçeyim, öpeyim. Öpün Şenol Bey. Ne şimdi niye müsaadeyi karıştırıyorsunuz ki? Sizleri öpüyorum deyin. Sizleri öpüyorum ama yani... rıza göstermeni istiyorum. Rıza göstermek de ne? Yani seni de böyle mesela öperken sen öpme öpme falan demeyeceksin. Ben seni Şevki'yle öpeceğim. Öpün tamam Şenol Bey. Öpün. Bunu bir daha söyle. Bir daha söylemeyeceğim. Zaten ilk söyleyişimde de bir garip geldi Şenol Bey. Tamam siz ne yapacaksınız yapın. Buyurun. O son lafımı geri alıyorum. Etlerim şenlendi. Şevki'ye geçeyim Şevki dinleyiciler. Rıcanızı aldığıma göre hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Evet, güzel, keyifli bir gün başlıyor ve bu macera dolu günde de hiç merak etmeyin. Omuzunuzdaki değil ama yanı başınızdaki melek. Gökyüzünde dolanan aşağıdaki halinize bakın. Bir zor durumda gördüyse hemen onun yanına inin. Şenol Günbayrak tabii ki bu sabah da esprileriyle, şakalarıyla, efendim güzel sohbetleriyle, efendim bir tane fıkra anlatabilir miyim? Hayır Şenol Bey. Şu fıkramız yok. O zaman genel espriler... Yapabilirsiniz onu. Genel espriler yapabiliyoruz ve şimdi sizlere ne diyoruz? Evet, ne diyorsun sevgili genç? Şenol Bey sis var, siz nasıl uçuyorsunuz siste? Siste nasıl uçuyoruz? Evet, burada da sıkıntılı bir şey. Biz yani hani bayağı bir yüksekten uçtuğumuzdan o yüzden şey olmuyor. Nasıl bayağı yüksekte uçuyorsun? Yani başkası da uçar falan. Yani tabii ki öyle şeylermiş ben. Siste tabii ki sıkıntılarımız oluyor. Uçmuyor musunuz Şenol Bey? Efekt mi o? Allah sevgili Egeciğim ne alakası var? Tabii ki siste uçuyoruz. Sisten ama yani şu anda ben mesela bir trafiğe bakayım diyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Ben bakıyorum. Burada bir yol olması lazım diye. Hiç. Sıfır. O zaman çok uzatmıyorum. Şey, hem sizin için de riskli. Nasıl riskli? Nasıl riskli? İşte siste uçmak riskli değil mi? Yani siste uçmak tabii ki ama o kadar şey ama. Ama hakikaten hem trafiği görmüyorsunuz. Zaten o konuda bir yorum alamayacağız sizden. Hem de sizin için risk, isterseniz uzatmayalım. Nasıl uzatmayalım ya? Her şeye nasıl demiş Şenol Bey, uzatmayalım işte. Nasıl uzatmayalım ama beni böyle bir sıkıştırıyorsun bir köşeye. Nasıl sıkıştırıyor? Bak işte böyle oluyor. Bir insan üstüne gidiyorsun, nasıl demek zorunda kalıyorsun. Şenol Bey nasıl demek de hani bir şey yok da her şeye nasıl demek diye bir şey var yani ortada. Nasıl yani? Şişme. Şişme. Lütfen şişme. Zaten Şevki'ye geldim. Senin için mi kendimi riske ettim? Şimdi 5 sabah kalktım baktım şişme. Ulan dedim Şenol böyle çıkmıyor. Halvaya çıkılmaz. Bir taraftan diyorum ki ulan Şenol tam şey ne var? Aman bu benim havam mı değil mi? Hangi havalar? Oyun havaları mı yoksa? Şevki'ye gel. Oyun havaları mı yoksa gül? Gülmüyorum. Gülmedin. Orada bir şekilde en sonunda yahu dedim insanlar Şenol Günbayrak sesini duymak istiyor. Ben çok rahat evden de bağlanırdım sevgili Ege. Sonuçta yapacağım iki tane espri. Ama dedim ki yani gökyüzünde Şenol Günbayrak'ın varlığını insanlar hissetmezlerse bir yerden bir yere gelecek patlayacak bu. Ne yapayım? Ne yapacaksın Şenol Bey? Ne yapayım? Ne yapacaksın Şenol Bey dedim. Atladım helikoptere işte yine beyaz fırtınamla sisler arasında dolaşıyorum. İstiyorsan güzel sisli bir şiir okuyayım. Hayır Şenol Bey. Evet onu da istemiyorum. O zaman ben hani ne yapayım yani trafiği de görmüyorum. Şenol Bey ya illa konuşacaksak trafiği görmediğiniz zaman da konuşuyordunuz zaten eskiden. İlla bakmanız mı lazım? Ama beni oradan ilham alıyor mesela. Aşağıya bir bakıyorsun. Kel bir adam. Onu görüyorum orada. Sevgiyi hatırlıyorum. Sevgiden bahsediyorum. Mesela bakıyorsun başka yerde bir gene bir kel. Ona bakıyorsun. Diyorsun ki işte sanat dünyasında gelişmeler. Ona bakıyorsun bir başka bir yerde. Hani tam kel değil. Hafif beyaz başı. Saçlar dökülmüş. Açılmış bir adam. Oraya bakıyorsun. Oradan da hayat hakkında ufak bir şeyler. Şimdi bu sabah göremiyorsun. Hiçbir şey göremiyorum. Ne diyeceğimi şaşırmış durumda. O yüzden yani zaten sana biraz pas atıyorum. Ve sen de paslara tabii. Şimdi burada bir şey söylemeyeyim ama hani ne gibi bakıyorsun diye söyleyeyim onu. Onu biraz söyleyebilir miyim? Neyi söyleyeceksin? Paslara ne gibi baktığını. Biliyorum ne diyeceğinizi. Şey olur gerek yok. Ters ters kelimeler kullan. Hayır ters ters değil de lan mülk gibi. Anladık şey olur. Yani biraz nefes alıyorum çünkü esprim hazır. Yani benim paçlarıma mülk gibi bakıyorsun. Anladın mı? Hani mal mülk gibi. Oradan bir espriyi yakalamaya çalıştım. Onu yakaladınız ya. Çok güzel. Hakikaten süper espri yakaladın. Senin de her şeye terslik var ya. Sis yüzünden ya. Sis beni böyle şey yapıyor. Sizin bir etkisi yok ki insansızım. Ben ne oluyor şey abi? İşte sis gördüğüm zaman kafam da dumanlı oluyor yani. Kafası dumanlı. Allah Allah. Sevgili Ege'cim, dizinin çekimlerine yavaş yavaş başlıyoruz. Ama yeni mi girdik konuya? Ne konusuna? Dizi yeni mi açtınız yani? Ne oldu? Şenol Günbayrak, ne? Şenol Günbayrak özel takip ünitesi. Hayır, Şenol G. Ötü. Şenol G. Ötü ismi Şenol Bey sizi zor duruma düşürür. Ne alakası var? Ya hakikaten zor duruma düşürür. Ya burası özel takip ünitesi. Zorlu işleri biz halledeceğiz. Yani bu çeymişsin şey yani şu anda. Benim bu projemden korkan bir tek o var. Nesine korkacak ya Şenol Bey? Nesine korkacak? Nesine korkacak? Şevki Ege'cim nesine korkacak? Yani niye korksun yani? Bir tane dizi. Sanki televizyonda başka dizi yok. Ama var da şöyle tek harfi olan başka hangi dizi var? Yani o bir espri değil ki şey. Sen benim dizideki yalakam olma konusunda ne düşünüyorsun? İstemiyorum öyle bir şeyi. Ama sen benim dizide, yani bak ben başkaları da var şu anda sırada bekleyen ama tanıdık biri olsun da hani yalakaları da bilen. Çünkü bilen adamın yalakaları da bir ayrı oluyor. Şimdi hiç bilmeyen adam diyecek ama ne güzelsin. Sen daha inceden yapıyorsun ya. Hiç yapmıyorum ben öyle şey. Ya bırak Allah şimdi bak. Şunu yaparken bir de tatlı. Hafta sonu düşünmek için sana 4 gün mühlet. Hafta sonu dediğiniz 2 gün Şenol Bey. Öbür haftayı da düşün. Ondan sonra gel bana. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da gündeme bakıyoruz. Buyursunlar. Öncelikle günaydın. Günaydın diyelim. Oktay'ın morali bozuldu sevgili evet. Dinleyiciler. O yüzden hani günaydın demiyor size. Abaşı kupanoşu. Günaydın. Ne oldu? Şimdi zor. Hem dinleyicilerimizin moralini düşünmek zorundayız. Hem de Oktay'ın. Çok zor yani. En zor sabahlardan bir tanesi. Hoş geldiniz bir kez daha. Oktay'cığım sen de hoş geldin. Var mı? Bir günaydın, şey istersin sıcak soğuk. Ne istersin artık? Hayır. Bugün senin günün. Ayran kola bir şey alır mısın? Hayır. Açık ayranımız var. Rahat mısın? Sis var mıydı dışarıda yani? Sis var mıydı? Vardı. Hiç dışarı kafamı kaldırıp bakmadım pencereden. Var mıydı? Sadece önüme baktım diyorsun. Tamam. At gözlüklerimi takdim. Tamam. Başın öne eğilmesin Oktay. Kuyruğu daima dik tut Oktay. Hadi. Hadi. O zaman keyifli bir haberle başlayalım. Arjantin Cumhurbaşkanı geldi biliyorsun. Güzel bir haber verdi. Bir gördün mü? Seyretti mi Arjantin Cumhurbaşkanı? Ne zarif kadınmış, ne güzel kadınmış. Ben hakikaten... Kadın mı Arjantin Cumhurbaşkanı? Ben sana şöyle botoks söyleyeyim. Botoks kraliçesi diye televizyonda bir şey gördüm ben. O mu? Onu söyle. Terbiyesizlik o. Vallahi botoks kraliçesi yazmışlar. Ben gördüm suratını. Maşallah yani bugün... gelse surat denmez o güzel yüzünü. Yüzünü hakikaten. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Neyse. Ruhunun güzelliği ruhunun yüzüne güzelliği yansımış. Ruhunun güzelliği yüzüne yansımış hakikaten. Bugün niye kuramadın ya yarısında neyse dedin. Ya güzeldi kuracaktım da çok uzadı kafamda oradan kesildi. O zaman Arjantin Cumhurbaşkanı için tam anlamıyla hükümet gibi kadın diyebilir miyiz? Yemin ediyorum. Ben oradaki sistemi bilmiyorum da hükümetten bağımsız. Oktay orada ne tip bir şey monarşi yok. Cumhurbaşkanlığı diye cumhuriyet düşününce. Olduğunu. Cumhuriyet diye ben de tamam. Arjantin Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Ve şöyle bir laf var. Beyler burası Arjantin Cumhuriyeti. Muz Cumhuriyeti değil diye bir şeyde hükümette bir tartışma olmuştu. Ve kadını şöyle söyleyeyim sana. Ama hay hazırlığı yaptın sen bir tedirgin oldum. Ben acıyım da. Ne oldu? Ne oldu? Haranın kapısı mı açıldı? Sabah hayvanları otlatmaya çıkarmıştım. Ya botoksu mu gelecek o zaman? Hakikaten o kadın mı? Hanımefendi mi? O hanımefendi mi? Şu stüdyoya gelse. Hepimiz böyle kalkar önce yerimizi ha, vermeye buyurun. Çalışırız. Tamam işte o. Yani o derece söyleyeyim sana. Son derece zarif, son derece şık. Geçen gün şeyini çaldırmıştı ya. Neyini? Yevmiyesini diyesim geliyor. Bunlara ne veriyorlardı? Bunlar dediğim hani yurt dışına giderken harcıra. Harcıranın çaldıran cumhurbaşkanı mı? Ferrari'sini satan bilge. Harcıranı çaldıran cumhurbaşkanı. Hayır yurt öyle haber de vardı biliyorsun. Ne vardı? Ferrari şeyin işte bu Tunus'taki adamın adı neydi? Unutuyorum hep onu ya. Zeynel Abidin'in Ferrari'sini almış bir tane adam da almış dediğim böyle forklift gibi bir şey yükleyip onunla takılıyor bu bizim falan diye öyle gidiyordu. Ne kadar avantajlısın Fahir ya yani bu radyoculukta el hareketleriyle bir şey anlatabilen Az adamdan birisi. Ya. Özellikle dinleyicilerimiz. Yani sana mı teşekkür ederler? Size mi teşekkür ederler? Bence size bilmiyorum. Teşekkür etsinler. Ben kelimeleri denk getiremiyorum. Belki de onlar. Buna konuşmak deniyor. Ya kelimeleri denk getiremememin sebebi de. Valla bu da B12 eksikliği mi? Bir şeyin eksikliği. B12 eksikliği rahatsızlığını ben kaptım. Tamam kaptım. B12 eksikliği bak daha o kadar popüler değilken ben kaptım. Mesela zamanında ben panik atağa da özenmiştim. O çok hiç saçma bir şey çıktı. Şey çok bir anda yaygınlaştı ve orada şey yapamadım. Kendimi tuttum ama B12 eksikliği diye gelme. Başka bir şey bul kendine. Mi ben diyorum. Hiperaktif mi? Ben hiperaktifliği alıyorum o zaman. Hiperaktiflik. Hiperaktif aldım. Şu durumumla hiperaktifliği alıyorum ben. Anlasaydın ya. Yarına böyle bir daha yakışır gibi. Bugün. Çok hızlı biriniz çok hızlı şeyi değiştirmeyin. Kısa kısa konuşmayın. Birbirinize bakmak zor çünkü oluyor. Çünkü hiperaktif. Hiperaktifim ben. Hiperaktif oldum efendim. Sen sana da bir şey bulalım. Hayır. Hiperaktifliği ben B12'yi bu adam aldı. B12'yi o aldıysa. Sana ne bulalım ya? Fosfor eksikliği ne yapar? Fosfor eksikliği. O raşitizm. Saçma. Raşitizm olsun. Al raşitizm. Niye raşitizm? Şimdi yine el hareketleriyle konuşan bir radyocu. Ne yapıyorsun yani? Ne? Raşitizm ne yani? Neyi beğenmiyorsun? B12'ye niye özeniyorsun da raşitizm diye? Özeniyorsun mu? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle özenmiyorum. Ama raşitizm dediği şeyi ben ilk okudum. B12 hastası oldum. B12 eksikliğinde. Hayır. Bir saniye. Raşitizmle ilgili bilgim. Benim... Güneş görmeme işte ya. Güneş D vitamini eksikliği miydi genel olarak? Hayır. Ondan kaynaklı. K miydi yoksa? E vitamin. Yok. D vitamini. Güneşte ne vardı? Güneşte D vitamini var. K vitamini yok mu? K vitamini yok. Diye güneşte bir şey olur mu ya? D vitamini David diye onun ilacı var. Bebeğe çakarlar mesela doğduğunda. Yok D vitamini. Güneşten bir şey alınıyor. D güneşten vitamini. D falan alınıyor. Neyse ki daha bir sormadan gereksiz tartışmayı söndürmek isteyen dinleyicilerimiz geldi. Günaydın efendim. Hoş geldi. Hoş geldin. Ve tartışmaya bulaşmadan bizi terk etti. Biz bu tartışmanın dışında kalsak mı acaba dediler. Nereden D vitamini alıyor birisi bize hızlı bir özet geçerse? A vitamini havuç bak. Maydanoz. Ha. Ya Oktay ne maydanozu ya? Ne maydanoz şimdi? Bak nasıl keyfi yerine geldi. Nasıl keyfi yerine geldi ben. Bunun maydanozu. Lütfen el hareketiyle konuşmayalım stüdyoda. Sevgili dinleyiciler. El kolu yapmadan bir yayına bağlanın lütfen. Gerizekalı. Nereden ne vitamin alıyoruz? Vitaminin dalından almak için neyi yememiyoruz? Hiperaktifliği ile ilgili bak, konuşulabilir. Bak telefona bakıyorum diye ikinize de bakamıyorum. Oo burada neler dönüyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Çok. Alo. Alo beyefendi kimle görüşüyoruz? Yanlış aradı bence. Yanlış aradı büyük ihtimalle. Evet. İşte bana beyefendi dediler ya yanlış olmuş diye düşündüm. Korkuyordur abi yanlış aradan 3 kişi birden alo diyor karşında. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Güney ile görüşeceksiniz şimdi ilkokul 5'te. O öğrenmiş bu vitamin işlerini. Buyurun, buyurun kapağımızı istiyoruz. Buyurun efendim. Şarkı olarak mı söyleyeceksin bize Güney? Konuş. Çok heyecanlı. Yok heyecanlı Güney. Ne haber? İyiyim. Nereye okula mı gidiyorsun Güney? Evet. Kaçıncı sınıfta okuyorsun? 5. 5. sınıf. Şarkıyla mı söyleyeceksin vitaminleri bize yoksa normal adam gibi söyleyeceğim mi diyorsun? Şimdi ben o konuyu daha bitirmedik. Benim babam doktor. İsterseniz ona sorun. Yok sen bir başla. Sen söyle Güney. Sen. Yanlışın olursa baba düzeltir zaten. A vitamininden başlayalım Güney. A vitamini havuç. Havuç. Ve süt ürünleri. Havuç ve süt ürünleri. Tamam. B vitamini. Ekmek, karbonhidrat içeren yiyecekler. Yani makarna, ekmek. Oktay'ın vitamini dediğimiz tamam. Şey. Tamam, o zaman B vitamini konusunda ben çok güçlüyüm aramızda. Evet. Geldik C'ye. C'yi biliyoruz hepimiz. Portakal, mandalina, limon. Turunçgiller. Turunçgiller. Geldik D'ye. D vitamini. D vitamini. D vitamini, karbonhidratlar. Bazı yeşil sebzeler. Nedir mesela bazı yeşil sebzeler? Ispanak var mı? Evet. Brokoli var. Ne var? Brokoli. Brokoli. Evet. E vitamini? E vitamininde et, süt ürünleri ve turunçgiller. Biz güneşten ne alıyorduk o zaman Güney? C vitamini. Güneşten C vitamini alıyorduk diyorsun. D vitamini aktifleşiyor. Ha. Kıp kıp kıp kıp diyor. Yani öyle kuru kuru duran C vitamini aktivite etmek için, direkt güneşe çıkacağız. Vitaminleri güneşe yatıracağız. E'yi aktive etmek için. Diyarbakır. D. Peki, çok teşekkürler. K vitamini diye bir şey yok mu? K var mı K vitamini? K vitamininde de sadece yeşil sebze var. Sadece yeşil sebze. Sadece yeşil. Evet. Mesela pazı. Evet. Peki babayalan bir sorar mısın? Güney, bu raşitizm ne hastalığıydı onu da bir sorar mısın? Baba raşitizm D vitamini eksikliğine bağlı kemikteki oluşan deformiteler. O da güneşle alakası var değil mi? Yani evet. İşte güneşe çıkmadığı için. D vitaminini adam gibi alamamak ya da... Ve güneşi... aktive edememek ya da. Evet. Aldığı vitamin. Peki çok teşekkürler. Size... Vallahi sizi tebrik ediyorum. Şu anda Türk eğitim sistemine olan müthiş katkınızdan dolayı ayrıca kutluyorum. Estağfurullah, o sizin katkınız. Bizim zaten amacımız tekrar yaptırmak sabahtan. Üstünden geçeceksin. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Güney, çok teşekkür ederiz Güney. Görüşürüz yine. Rica ederiz. Güney şimdi böyle konuştuğu yayında utana utana da okula gidince. Zehirli. Sabah aradım 3'e yer konuşacak. Bir vitaminleri bilmiyor. Bir 2 dakikada anlatmayacak. Konuyu bitirmedik dedi. Hepsini takır takır saydı Güney. Ya üstüne tam ama ara vitaminler var herhalde. Yani E'den K'ya kadar bir dolu vitamin olması lazım. Yok galiba onlar ya. Ben bak, keşke onu da sorsaydık. Neye göre böyle? B kendi içinde şey değil mi ya? B6, B12 var. Falan fıstık. O şekil değil mi ya? Ben raşitizmi zaten şeyden hatırlıyorum. İlkokul kitabında parantez bacaklı bir adam vardı. Raşitizm diye. Ondan sinirlendim. Ondan sinirlendim. Benim düzgün bacaklarıma diye. Şey gelmiş oluyor. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kolay gelsin. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Sizin oğlunuz falan kızınız var mı? Siz kendiniz mi konuşacaksınız? Kendim konuşmak istiyorum. Peki bunu bir şarkıyla mı söyleyeceksiniz aklımızda kalacak yoksa? Ya normal böyle düz metinler halinde. Düz metinler halinde evet. Kaçıncı sınıftasınız bir de onu öğrenelim. Yok, okuldan emekliyim. Emeklisiniz. Şimdi Güney sayesinde E'ye kadar geldik. Var mı arada atladığımız vitamin? Yok, E'ye kadar güzel geldi ufaklık. Yalnız ek bilgi var. Hatta bu son dönem bilmiyorum bilginiz var mı? C vitaminlerinden greyfurt çıkarıldı biliyorsunuzdur. Oh be, süper oldu bu. Bir radyonuzun sesini kısın da daha rahat konuşalım biz. Hemen. Dünyada tiksindiğim tek bir meyve varsa o da greyfurttu. Bunu niye yiyor insanlar diyordum. Vitamin deposu. Greyfurt da vitamin kapsamından çıkarıldı. Bunun nedeni de son birkaç yıldır üretilen ilaçların greyfurtun içindeki bu nitrik asitten dolayı mide içerisinde işte vesaire bir takım problemlere yol açması. Oh canıma değsin ya. Çözülememesi ve beraber kullanımlarında ölüme kadar gitmesinden dolayı Greyfurt çok büyük habermiş bu. Soframızdaki ekşi iğrenç ölüm diyebilir miyiz Greyfurt için? Kesinlikle. Ama şimdi meraklısı vardır. Ben Greyfurtsuz nasıl yaşayacağım diye düşünenlere ne diyorsunuz? Nasıl kullansınlar? Greyfurt da böyle hani çok portakal gibi mandalina gibi kabuğunu soyayım da böyle bir hevesle yiyeyim gibi bir... Yok canım, heves duyan adam zaten hani bilmiyorum bir değişik ağız tadı vardır da hiç mi yemesin insanlar yoksa kontrollü mü yesin? Az az sık sık mı yesin? Az az aynı öyle hani hiç yemesin kim... Hani... Greyfurt üreticisini karşıma almak istemiyorum diyorsun. Kim söylüyor peki bu arada bunu? C vitamini şeyinden kapsamından çıkarıyoruz Greyfurt'u diye. Sevmediğimiz meyveler için oraya başvuracağım ben. Dünya Sağlık Örgütü. Ne orada oldu? Da benim gibi ağzının tadını bilen bir adam var. Ben de bu iğrenç bir bunu çıkarın yani millete yazıktır diyerek. Dünya peki. Sağlık Örgütü'ne makarnadaki vitaminleri arttırması konusunda da Türklerden bir başvuru olmuş. Hani makarnanın içerisinde karbonhidrat vesaire gibi bir takım mevcut. Evet. Hani bunları ek gıdalarla, ek doğal yollu gıdalarla ya da hani suni gıdalarla da geliştirmeye çalışmak için hatta bir Ar-Ge konusuymuş bu da. Öyle bir duyumum vardı benim. Yani vitamin deposu makarna mı diyeceğiz ilerleyen zamanda? 5-10 yıla kadar deriz inşallah. Vallahi hakikaten o zaman mis gibi makarnamı yiyoruz. Oh. Üstüne kıymalı şey yaptığımız zaman bak şöyle olmadı. Sarımsaklı yoğurt kıymalı sosla. Makarnadan komple vitaminler. Kalsiyumu ve şeyi A vitaminini yoğurttan aldık. Etten de B vitaminini aldık. Ama etin içine bir dünya yağ girdi. Şimdi kıymalı sos dediğiniz böyle salçalı oldu. Yok yağ girmedi. O kendi yağıyla yaptık onu. Ama yağ da zaten vücutta vitaminleri tutan şey. Öyle tabii. Olması lazım. Yoksa o kadar vitamini kim tutacak vücutta? Makine zeytinyağlı olursa olur herhalde. Yaparız biz. Nasıl istiyorsanız öyle yaparız bize. Çok güzel haber verdiniz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Güle güle. Hayatta ilk defa bir savaş kazanıyorum ya. sinsi bir savaştı tabii, gizli gizli yürüttüğüm ama Greyfurt'a karşı savaşında geldiğim noktaya bak. Ya şeylerde zaten diyorlar Greyfurt'la beraber almayın diye. Bu küçük mavi haplar falan vardı ya. Hmm. Onu şey yazmıştı. Hadi ya, yazıyor tabii muydu? Onu alırsanız o şekil yalnız bir faydasını göremezsiniz diye. Tüm Grey derden birisi arıyor galiba bizi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kartal. Kartal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kasım Bey, şimdi sohbetimiz nasıl devam edecek? Gerilimli mi, rahat rahat mı konuşacağız diye hemen bir şey sormak gerekiyor. Ben çok gerekiyor. Ufak bir not iletmek istiyorum. Çok siz küçük ayağınız, çok küçük bir not alabiliriz. Greyfurt evet. Seviyor musunuz, evet. Sevmiyorsunuz? Onu soracağım. Greyfurt değil. Yani makarnamıza niye karşınız ya? Ya makarnamıza vitamin koyacağız canım. Yerken bir taraftan da çok siz fark yiyorsun, etmeyeceksiniz. Tadı değişmeyecek yani. Çok yiyorsun diyenleri ya vitamin ya sırf vitamin deme şansımız olacak. Tadı bozulmaz herhalde. Tadı bozulmaz. Bozulmaz. Tamam. Ben size onun garantisini veriyorum. Yoksa Greyfurt'la savaştığım gibi vitaminli makarnayla da savaşırım. Hiç merak gerçek etmeyin. O zaman sizlere güveniyorum. Tamam, günaydın. Hiç merak etmeyin. Merak etmeyin Kartal Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Çabuk ikna olan bir tipe benziyor. Ama yani bir an ürktü herhalde. Ama heyecanla. Heyecanlandı. Sinirle çünkü. Sonuçta Kartal Bey'in ne kumarı var ne içkisi var abi. Bir makarnası var ya. Ona da karışmasınlar yani. Doğru, hakikaten bir makarna var. Onu da vitamine boğdular. Ne tadını alabiliyoruz ne şeyini alabiliyoruz diyecek. Ne noktasına geldiysen eksiklik... Rahatsızlık kendine. Ben kendime güzel bir rahatsızlık bulamadım ya. K vitamini eksikliğinde ne oluyordu? Bir de o aslında soracaktık Güney. Onun eksikliğinde ne oluyordu? Vitaminleri saydırdık da hey gitti gitti işte. Günaydın efendim. Günaydın Murat ben. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Murat Bey, vitaminler konusunda konuşacağız da Greyfurt seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Onu bir soralım. Hiç. Hiç sevmem ben. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Marka veremiyorum değil mi isim hap? Verdim. Maalesef. Yok, onu almayalım. Yani hap markası almayalım. 40 çeşit vitamin var içinde. Çakıyorum sabah kendime geliyorum. Hap çakıyorum diyorsunuz yani. Aynen öyle. Peki. Hiç uğraşmıyorum yani. Şu meyveyi yiyeyim. Yok yoğurt yiyeyim. Şunu yiyeyim. Acaba onu makarnanın suyuna katsak? Yani daha doğrusu kendinize çakmak yerine makarnaya çaksak aynı şey olur mu? Çünkü sıcak suda vitamin ölür mü? Öyle bir şey olur mu? Aynen öyle hocam. Hadi ölür ya mi? Ölür diyorsunuz. Makarnanın üstüne demek ki rendeleyeceksin. Yani sosuna katmadan. Parmesan gibi. Eyvah eyvah. Lezzetini beğendiğiniz meyve yok mu? Var. Tadını ne? Böyle özlediğiniz hani, çünkü hap çakmak bir tarafa, tamam onu yapın yine de yine. Hap çakmış gibi oldu bu. Yalnız Murat Bey biliyorsunuz. Atlar biliyorsunuz otlamaya çıkmıştı. Hazır. Şu tarafta. Teşekkür ederim. Ben Murat Bey, vitaminimi aldım, üstüne de atlar aldım, zımba gibi dolaşıyorum diyor. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Yani ben dinleyicilerimizin üstüne atlar gidince biz yapmıyoruz sonuçta. Yani tabii atların ki hissiyatıyla olan bir şey. Telefon attığında takip edebiliyor demek ki atlar. Tabii canım, online. Şimdi Matrix'teki gibi kayboluyorlar telefonda. Bir öbür ucundan belirip tekrar geliyorlar. Ankara dışından arayınca da takip edebiliyorlar mı? Biraz daha fazla yazıyor ama. 3 dakika konuşturmamız lazım. Yerlerini tespit etmek için. Şimdi Miss Argentina hakkında biraz daha konuşacağız herhalde. Ama senin raşitizmin... Ya yüzüne... Ben kendime güzel bir hastalık bulmaya çalışıyorum. Yani böyle hani süründüren bir şey falan da olmasın ama hani zarif dursun. Çok güzel kaptık yalnız biz var ya. Neyi kaptın? Ben şu hiperaktiviteyi çok güzel kaptım. Hiperaktivite. Sen de şu B12'yi çok güzel, eksikliğini çok güzel kaptın. Düşünsün dursun. Buyurun Fahir Bey. Bitti mi şey? Arjantin gitti. Devlet Başkanı gitti, gitti mi? Gitti. Bu ülkemizde mi hala? Yok gitti. Bitti diye biliyorum ben. Günü birlik geldi. Günü birlik geldi öyle. Zaten harcırağı da çaldırınca çok bir şey, eş dost bir şeyler toplamışlar, öyle gelebilmiş. Harcırağı nasıl çaldırıyor? Harcırağı zarfta mı veriyorlar yola çıkmadan önce? Ya? Ya ne biçim ne biçim bir şey? Çantaya koymuş. Evet. Bir dönmüş kahve almış, bir dönmüş. Aa, çay yok. Ama hakikaten öyle bir şey olmuş. Yazık kadıncağız Allah ya. Allah. Bir daha da tekrar da çıkartmamışlar. O ne yapsın yani? Zor bir şey. Bir de Arjantin uzak bayağı da yakar yani sonuçta. Normal tarifeli uçakla gelsen. Borç istese veya... Yani şimdi niye harcırağa ihtiyaç var? Sonuçta gelen bir cumhurbaşkanına. Ezilmesin diye abi. Yani, cebine devlet para koyuyor. Neden? Yani illa harcayacaksın diye bir şey yok. Bunu bir lazım olursa. Bunu tut yanında, arkadaşlarının yanında, mevkidaşlarının yanında ezilme. Hayır, bir de şöyle görüşmeler mesela kötü geçti. Atıyorum yeri gelecek. Ülke olarak sen orada bir posta şey koyacaksın. Posta şey yapacaksın, ağırlığını koyacaksın. Nasıl koyacaksın? Mesela işte. Mesela bir miktar parayı masaya mı koyarak? Orada apar topar kalkman gerekti. Evet. E ne yapacaksın? Dışarı çıkacaksın. Beni her verene kadar göndersen olmaz. Atlayacaksın yeri gelirse. Ya bir de her şeyin böyle kötü gitmesine gerek yok. Mesela güzel görüşmelerini yaptın. Akşam saatlerinde dediler ki hadi bir şeye gidelim. Yemeğe gidelim. Yemeğe gidelim. Nereye gideceğiz? Döner yiyelim. Zeki dürüm. Var. Dürüm yiyelim. Buranın nesi meşhurdur? Nesi meşhur? Aspa. Hadi gidelim oraya gidelim. Hassas bölgeye gidiyorlar bunlar. O zaman nasıl gidecekler gece böyle tamamen anlık çıkacağı için? Kimse de para yok. Kimse de para yok. Tak çıkaracak şey yapacak orada. Yani gerçi ödetilmez normalde. O da olmaz. O da şey. Düşündüğüm o yani şimdi Erdoğan'la hanımefendi yemek yediği zaman şey mi oluyor? Sen hiç akrabalarını ziyarete gitmedin mi küçükken? Yani bilmiyorum da Alman elçiliğinden birisi geliyor. Çünkü resmi bir görüşme olduğunda Alman usulünü elçilikten birisi yapıyor. Sizin bu kadar, bizim bu kadar falan diye bir şey olmayacak. Yani 5 kuruşu ödetmezler misafir sonuçta. Ya tamam doğru. Ben de küçükken amcamların yazlığına gönderildim. Hediyemizi de almıştık falan ama yine de cebime bir şeyler kondu. İşte ezilme diye. Ezilme diye çünkü. Yani odur abi, ezilmesin diye. O zaman biz Arjantin'i ezmiş mi olduk şu anda? Yok. Yo, niye? Ezmedik. Parasız yakaladık çünkü. Tam ezeceğimiz dönem. Hayır canım, yani mesela bazı genç kızlar vardır ya şeydir böyle. Mesela az şeyi vardır ama hiçbir zaman onu yemek ısmarlayamazsın. O mesela atıyorum cebinde 5 lirası vardır. Bir küçük sandviç tostunu yer, yanına da bir meşrubatını alır. Onu pıtır pıtır yer, öder ama hiç ödetmez. Öyle düşün. Yani üstümdeki parayla geldim demiş. Üstümdeki parayla geldi. Kendi yediğini ödemiş. Kendi yediğini ödeyip aynı şekilde gitti. Yani. Kirsler. Ama çok zarif kadın. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Cumhurbaşkanlığında ben daha önce görmemiştim. Vardır herhalde daha önceki. Sen bu yaptığın güzel sözleri, bu güzel iltifatları biraz Bulgaristan için kursana, vize görüşmesine giden adam olarak. Evet, senin yayınını dinleyen adam şey demesin. Çok güzel. Git o zaman Arjantin'den şey al. Birazdan Bulgaristan'da bir resmi görüşme vize yapacak. Vize sözleşmesi yapacağım. Öyle değil, hayır. Ha, resmi Bulgaristan'da görüşme. Resmi görüşmeye gidecek. Temaslarda bulunacak. Temaslarda bulunmak üzere. Temaslarda bulunacak. İkinci Avrupa Birliği üyesi. Ya siz hakikaten bir şey yaptınız. Ayağınız uğurlu geldi. Valla programın genişlemeden sorumlu üyesisin Fahir. Yani, Hırvatistan, Bulgaristan. Hakikaten yani bildiğim kadarıyla Güney Kıbrıs'ı da sınır bölgesine kadar gittin. Gittim, girmedin ama döndün. Adam megaloida Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek için uğraşıyor. Değişik bir tarif yaptın sen de. Megaloida ile. Hadi bakalım Fahir. Başarılar diliyoruz sana. Çok teşekkür ediyorum. Gelsin. Güzel, cebine parayı koy. Ezilme. Hiç merak etme. Ezmelerine izin verme. Cebime koyarım 120 euro mu? Euro mu var? Euro. Buldun mu euro? Euro bulmadım canım. Yolda bulacağım herhal. Yerlere bak. Sağdan git o zaman. Yolda bulmayı düşünüyorsan. Nasıl euro? Alacağım ya. Alacağım. Euro alacağım sabah. Sabah alınan euro da bir ayrı. Ayrı şey olur. Hatta gireceğim. Döviz bürosunu herhalde siftahı ben yaparım. Atacağım şöyle yere paraları. Aha, bir de göbecik atarsın. Atacağım. Buyurun efendim. Bakalım. Brad Pitt'i yataktan atmış ya. Kim? Angelina Jolie. Atmıştır canım. Kafasını çevirmiştir, düşmüştür. Kafa büyük ya onda biraz. Ya kafasını çevirecek yer yok ki yatakta. 6 çocukla birlikte yatıyorlarmış. Oha diyebiliyor muyum? Yatakları büyüktür eminim ama. Yani kafa da hayalime göre büyüktür ama. Yani yine de. O sıkıntı ya. Yatak büyük olsun. Onun nevresim takımı var. Yastığı var. Bilmem nesi var. Nevresimi beraber geçiriyorlarmış zaten Angelina Jolie ile Brad Pitt. Anladığım kadarıyla yorgan kılıfını yastık kılıfı yapmış Angelina Jolie. Anca kafama yetiyor demiş. Angelina Jolie çıkıyormuş yatağın üstüne. Brad tut şunu alttan diye. Üstten o tutuyormuş. Daha uzun ya. Alttan da Brad tutuyormuş. 6 çocuk da kenarlardan. 6 çocuğun sarılarak uyuduğunu açıklamış Angelina Jolie. Ama ne mutlu ebeveyn onlara. Brad Pitt de yatağını ayırdık arkadaşlar demiş. Hadi bakalım demiş. Yani demiş ne anlayalım biz bundan falan. Ben şey tören Golden Globe'da fark ettim. Golden Globe'da var. Onlar yakında bir şey patlatırlar. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra söylemedi demeyin. Kafayı patlatmadan olmaz. O kadın bir şey olmuş böyle. Sinire kesmiş değil mi? Kadın sinire kesmiş. Brad Pitt hepten bitmiş. Adamı, bunların yüzünde böyle tuhaf bir Ruhsuzluk gülümseme mu? Var. Ama böyle psikopat gülümsemesi gibi. Ne yapacakları belli olmaz. Çok yakın zamanda gelir haberleri. O zaman çok yakın zamanda gelecek haberleri takip edeceğiniz yakın yerin zamana kadar hoşça kalın diyoruz. Modern sabahlar olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Oh disco. Hastasıyım diskonun. Buyursunlar Oktay Bey. Şimdi keyfim yerine geldi işte. Ya oh biliyordum ben bunu. Bugün efendim neler olmuş dünyamızda? Ah yorulduk be. İyi oldu be. Aslan eti ya. Aslan eti bugün bütün gazetelerde var. Ne yapılıyormuş aslan eti? Aslan eti yer misin aslan eti? Şey, aslan iki, eti iki parça getirsem yer misin? Yemeyelim aslan etini vallahi artık. Yenecek bundan sonra hiç itiraz etme. Ayıptır yemeyelim ya, falan. Ya yazık yani, bir hayvanın da asaletini koruyalım işte. Orada var büyük baş hayvanlarımız var bizim. Bol bol ete doyuyan adam, illa aslan eti diyen adam mı var dünyada? İlla aslan eti diyorlar ve bunun sonucunda 16 Şubat'tan itibaren alacaklarmış. Hakikaten öyle yani, verir artık taco. Taco var ya, taco. Meksika takosu. At da gönderemiyorum Oktay'cığım, o yüzden moralim bozuk diye salmıyorum atla. Yok yok şey yapma. Meksika böreği diye. Meksika böreği mi deniyor takoya ya? Alakası yok, sen Meksika dürümü desen daha doğru. Parantezinde Meksika böreği yazmışlar burada. Hmm. Bakayım. Vatan grafik yapmış. Yok yok. Habertürk'te. Meksika böreği siparişleri diye taco verilecekmiş. 14 lira. Bütün ayrıntılar var. Ve aslan eti, yani koskoca sen aslan, hakikaten menü. Böreğin içine giriyorsun bir de. Hani aslansan için bari böyle ana yemek ol. Börek içinde garnitür gibi iki parça aslan etinden kıyma ol o zaman. Lop eti olarak olacaksa. Olmaz tabii canım. Yani olur mu? Aslanın asaletine yakışacak şey olur. Ama işte aslanların hayatına bu bir şekilde etkileyecek. Yani sadece aslan maslan değil. Bugün aklına bundan 10 sene önce düşünsen aslan etini menüde görebileceğini düşünür müydün? Ama belki biraz şey olur. Ne derler? Kesmesi zor olur. Yani şimdi bugüne kadar tıkır tıkır kesiyorlar diye inekleri, tavukları falan filan. Yani bir şey yok karşıda, direnç yok ya. Ama hiç o yönden düşünülmedi ki. Belki aslan biraz çiftlikleri kurulacak. Aslan çiftliği kursun bakalım. Sonra orada şeyde dolaşabilecek mi, öyle ayağını çizmeleri geçirip iki tane aslan kap geldi keselim falan diye. Veya işte bu sene biz danaya girmiyoruz, aslına giriyoruz diyenler bakalım ne yapacaklar. Ya abicim ama şöyle düşün. Belki ilk ne bileyim keçi, koyun bunlar da kesilirken vahşiden kesilme kesile aşamasında kesile pıstılar mı? Tabii kesile kesile pıstılmış olabilirler. O genlerini işlemiş olabilir. Öyle bir şey olur. İlkinde de birileri çıkıp işte bundan 10 bin sene önce radyolarda şey diye konuşuluyor muydu? Koyunları koysunlar bakalım bir çitin içine. İki tane koyun kap getir diye. Ya o kadar şey olmaz. Bak boğa. Yıllardır barbarlık yapıyorlar İspanya'da, Portekiz'de. Hala onlar iki tane şiştiğim de öyle gideyim diyor. Doğru. Barbarlıksa barbarlık da öyle bir şey. İşte bir iki deneme olur herhalde ama ondan sonra şey olur. Arizona'daymış zaten. Çok sınırlı sorumlu böyle bir şey yerde. Sınırlı bir yer yani. Cem Vardar'ın memleketi. Hadi ya. Aha. Arizona eyaletinde. O zaman ben sana restoran adı da vereceğim. Hülya. Aslan eti varmış diye gider o yani. Aslan eti. Öyle bir şeyimiz var. Tat kaçıran bir haber o var. O kadar çok bugün aslan var mı dünyada ya? Vallahi işte herhalde bu Arizona civarında şey başka bir şey mi var? Böyle sen bir aslanla tefek mücadele için mi böyle bir şey uyduruldu? Hani getirsinler de. Demek bunlar başladılar normal kediyle. Sonra kedigillerden gidip şey yaptılar. Başaktan en son aslana vardılar büyük ihtimalle. Öyle bir şey de olabilir. Şey de olabilir. Mesela işte koyun eti mi, işte dana eti mi diye böyle bir şey oluyor. Aslan eti mi, kedi eti mi? Bir sonraki aşaması o. Herhalde. Aslan eti mi, kaplan eti mi veya? Sert geliyor bana. Aslan eti sert geliyor. Yani bir takım adamlarla olacak bir süre sonra. Sırf kekikle besleniyor bunlar. Doğal aslan. Daha doğrusu kekikle beslenmiş hayvanla beslendiğince öyle iyice kekikle beslenmiş sayılıyor. Teknoloji her duyduğumuz habere inanmayalım köşesinde. Teknolojiyle ilgili bir haber var yine. Çocuklar, internet ve teknolojiyi kullanan çocukların normal şeyleri yapamadığını söylüyor uzmanlar. Neymiş normal şey? Adresini bilmiyor mesela çocuk diyor. Ayakkabı bağlamasını bilmiyor diyor. Ben 50 kişinin elektronik posta adresini ezbere biliyorum. Nasıl? Ne demek bu? Mesela Oktay Demirci. oktay.demirci@radyo.com.tr. Böyle adresler bende ezber. Fahir telefon numaralarıyla hava atıyor ya. Hı hı. İsmini soyadını kullanan insanların elektronik posta adreslerini ezbere biliyorum. Ne kadar güzel. Yani gerek yok diyorsun ev adresini bilmeye. Ev adresini ne yapacaksın yani, ev adresini? Sen hiç gerçek adresten bir yer bulduğunu hatırlıyor musun? Gerçek adresten? Yani çok az. Öyle sokak işte şu. Askerlikte falanca bulmuştum ben. Çünkü bir şey vardı. Bir baskın mı? İcra şeyi vardı, yok. İcra, onu ibraz etmek durumundaydık. Askerdeyken. Ev adresini bilmiyor başka? Ondan sonra bisiklete binmeyi bilmiyor diyor. atıyorlar. Uzmanlar. Ama ayakkabı bağlamayı bilmiyor. İşte bu yani böyle bilgisayarın başında hani bazı şeyler olsa da diye şey yapılan bir şey herhalde. Ne derler? Sırf bilgisayardan yapılan işler olsun. Ne bileyim, faturalarını bankadan ödemeyi öğreniyor insanlar da gidip postaneden ödemeyi bilmeyenleri anlarım da bisiklete de internette bindikleri için sokakta öğrenemediler mi demeye getiriyorlar. Yo, onunla vakit kaybediyor gibi bir şey var işte canım. Sonucu var bu. Dur, neredeymiş bu? İngiltere'de mi olmuş? Nerede olmuş? İngiliz bilmem ne gazetesinde yayınlanan. Abi ne olabilir? Böyle şeyleri yaz ya oraya, listeli işte arka arkaya diyor. Ay, ama yine de %11 ayakkabılarını bağlıyormuş. Ali'nin ayakkabılarını bağla. Cırt cırt. Ha, cırt cırt mı? Bağcıklı ne zaman geçeceksiniz? Bağcıklıyı biz bağlıyoruz. Vardı bağcıklılar da daha kendisi bağlamıyor. Kaç yaşında bağlıyormuş çocuklar ayakkabıyı? Ben kaç yaşında? Herhalde 6 yaşında falan bağladım. 6 mı? Hmm, geç midir bilmiyorum. Sen erken mi başladın sen okula? Yok, ilkokuldan önce ben anaokulunda bir kaza yaşamıştım da. Köpek saldırması mı? Hayır. Ne dedi? Alta kaçırma. Evet. Ayakkabımı bağlayamadığım için o olaydan sonra bir hırs yaptım, ayakkabımı bağladım. Nasıl, birazcık anlatır mısın ya? Saçma. Çünkü bir olay. Sürekli failin sünnet hikayelerini dinlemekten bıktık. Senin alta kaçırma hikayeni de merak ediyoruz. Yani saçma sapan bir şey ya, 5 yaşında falan başlamış olabilirim ya. 5 yaşında büyük ihtimalle. Anaokulunda öyle uykusuna yatırıyorlardı bizi. Ayakkabıları çıkarıyorduk. Evet. Ondan sonra benim çişim geldi dedim. İyi giy ayakkabını, gittiler. Ben bağlayamıyorum efendim. Bağlayamıyorum dedim. Ne, sok yanına bağcıkları, git tuvalete. İlla bağlanacak falan gibi bir durumum vardı. Ondan sonra bağlanana kadar tamam, gerek yok hanımefendi dedim. Bir noktadan sonra öyle bir olay, o bana şey oldu. Yani hem kadar... anaokulunu bıraktım o olaydan sonra, bir daha dönemedim. Evet. Hem de ama bir karım da şey oldu. Belki biraz grapon kağıdıyla pek bir şey yapmadım ama ayakkabımı bağlamayı öğrendim. Ne kadar. Yine senin hani hakikaten küçük müsün? Çok benzer bir olay benim başıma ilkokulda geldi. Nasıl, ayakkabıyı bağlayamam mı? İkinci sınıfta. Yok değil. Yani aynısı değil. Benzer bir olay dedim. Normal işte ekmek. torba içinde ekmek. Bakalım benzerlikleri bulabilecek bir dinleyicilerimiz. Torba içinde ekmek, evet. Torba içinde ekmek, güzel yapılmış. İçine domates, peynir, efendim biberi, şahlanmış bir ekmek yani, öyle düşünün. Evet. Sıkı sıkıya bağlanmış, düğüm atılmış. O düğümü açamadığım için bütün gün aç açına dolaştım. Ve aynen çantada geri gitti o ekmek. Gerisin geri dediğimiz. Gerisin geriye gitti. Yani ikinci sınıfta. Koskoca ikinci sınıf. O torbayı yırtmak akla gelmiyor işte. O an. O an akla gelmiyor. Halbuki şimdi olsa hiç affedemem. Hemen yırtarım. Aslında hikayelerimiz tam anlamıyla ters. Yani benzer bir hikaye diyorsun ama benimki düğüm atma, seninki düğüm açma üstüne bir hikaye. Benimki çalma, seninki bırakma üstüne. Evet, böyle bir fark var. Sevgili dinleyiciler, siz de başınıza gelen ilginç olaylar birbirinize yazın lütfen, bizi meşgul etmeyin ilginç olaylarınızla. İşte rock'n'roll sevgili dinleyiciler. Daha ne isteriz dünyada rock'n'roll'dan başka diyoruz. Ve biraz da gündeme istiyoruz. Biz onu istiyormuşuz, evet. İki şey istiyormuşuz dünyada. Keşke başka bir şey isteseymiş. Birazcık dişimizi sıkacağız ya. Birazcık dişimizi sıkacağız. Şunun şurasında 50'ye ne kaldı? 50'ye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı hakikaten. Şey yaşadığımızdan az. Yaşadığımızdan az. Çünkü 50 insanın en mutlu olabileceği yaşmış. Zirvede olacağın yaş. Zirvede olacağın ve o zirveden inmeyeceğin asla. Peki mutluluğu başka yerde aradığın için mi mutlu oluyorsun? Yoksa hep aradığın mutluluğu 50'sinde mi buluyorsun? Aradığın mutluluğu 50'sinde buluyorsun. Yani o aradığın mutluluk dönem dönem değişiyor ya. Hiçbir zaman 50'ye kadar yakalayamıyorsun. Öyle demişler. 50'de artık biraz mutluluğun aradığı mutluluk değişiyor. Birazcık sen daha başarılı bir insan oluyorsun. Yani şimdi şunu İkisi sormak de. İstiyorum. Hmm. Yani 50'de yakalayacağımız mutluluk bütün gazetelerin bulmaca eklerini masamızda topladığımız anda bulduğumuz bir... İşte bulmacalarımı topluyorum. Bazılarını yırtıyorum çocuklar bakmadan. En büyük mutluluğum bu. Hani bu tip bir mutluluksa o da 50... İyi de beklemeye gerek yok. Kafayı ona yorarsan bugünden yakalarsın. Var. Öyle benim öyle arkadaşlarım var. 50 yaşında 25-30 bugünden yakalar. 25-30 yaşında bulmacaları toplayıp ben çok mutluyum diyerek takılan adam var. Posta gazetesinin zaten eki var. mutluluğum katlanıyor, katmerleniyor. Fiziksel ve imaj kaygısı taşımıyormuş bir kere 50 yaşında insan. Evet, göbeği içine çekme diye bir şey kalmıyor. Ya öyle bir derdi yok. Zaten onu böyle bir üzerini tamamen çizince diyor uzmanlar. Ona kafa yoruyor aslında insanlar hakikaten. E tabii canım, yormaz mı? Ondan sonra arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiriyor. Bu da bir insanı mutlu eden bir şeymiş. Çünkü 50 herkes yaşında, emekli. Herkes emekli. Bir de tabii yazlığa gidiliyor mesela o yaşlarda. Yani hiç yaz olmadan yazlığa gidilen mevsimler var. Sabah herkes uyurken erkenden kalkıyorum 6.30'da, gidiyorum gazetemi alıyorum, bulmacalarını çözüyorum. Saat zaten onu çözene kadar 7.30 falan oluyor diye anlatıyorlar. Anlatılıyor yani. Dolu bir gün. O yüzden yani hem olaylara bakışın değişiyor, hem aradığın mutluluk değişiyor. Sonucunda ne oluyor? İnsanoğlu ne yapıyor? Ne oluyor? Mutlu oluyor değil mi? Evet. Borçlar falan da bitmiş oluyor diyor 50 yaşında. Ödemelerimiz de azaldı. Çocukları evermiş oluyorlar. Zaten bir bulmaca masrafım var. Evermiş mi? İngiltere'de öyle denir, evermiş diye. Bir tek kalıyor geriye bir şey, bulmaca masrafı dediğin gibi. O yüzden bulmaca masrafım var. Zaten kahve falan içemiyorum artık, çarpıntı yaptığı için. Böyle bir haber. Ama tabii herkes bu kadar bir yandan da mutlu değil. Maalesef. 50 yaşına gelmiş hala mutlu olamayan insanlar var. Yazıktır ya. İnsanlar ya, çok moral bozucu bir haber var da. Hırsızlar kokain diye ölü külü çekti diye bir şey var da. Ölü külü mü? Ölü külü. Ölü külü çok güzel bir rock'n'roll grubu ismiymiş ya. Ölü külü mü? Bu akşam hep performance oldu. Ölü külü. Çok güzel. Ölü külü. Valla 3 hırsız girmiş. Evet. Ya sen bir de ne pis adamlar bu hırsızlar, bunu anlamıyorum yani. Sen evi soyuyorsun, bir de evde alem yapıyorsun. Al onu götür, ne yapacaksan. Abi çekelim daha güzel, kafa güzel soygunumuzu mu yapalım dediler. Yani şey diyeceğim, mesela bizim ilkokula İzmir'deyken hırsız girmişti. Hı hı. Hiçbir şey bulamamış mesela. O hırsla ve sinirle şeyin ortasında büyük kabahatini bırakıp gitmişti. Benden bir parça diye. Garip bir hırsızlık anlayışı yani. O zamanlar tabii CSI yok. Şimdi hemen orada adamın DNA'sından çıkarırlar. Kabahatinden DNA'dan yakalanır diyorsun ama yani işte o bir sinirle, o bir sinir mi yapıyor artık ne yapıyor bilmiyorum da hırsızlar. Belki hırsız değildir o. Hırsız belki öğretmene kızmıştır gelip kabahatimi yapayım diye. Yok, eski mezunlardan biri olabilir. Çocuk kabahati değildi o. Hepimiz görmüştük. Yıllar sonra kabahatini, anca cesaretini toplamıştır. Ha, seneler sonra değil. Ya bilemeyeceğim artık onun kaidesini. Orada bir hoca kulağını çekmiştir de falan filan, böyle bir şeyler vardır belki. Ama yok, kasa masa o zorlama falan filan da vardı. Var mıydı? Tabii tabii öyle şeyler de vardı. Yani, sınıfta kasa mı vardı? Sınıf değil, bizim kulağımıza geldi canım, müdürün odasında. Ondan sonra şeyi hırsla bir şey bulamayan hırsızın böyle bir şey yapabileceği. Hatta bazı evlerde de halıları falan yakıyorlarmış ya hırsızlar. Aynı işte. Çünkü sinirle, doğru. Sen o kadar risk alıyorsun. İkinci kata sağdan soldan tırmanarak üçüncü katlara falan çıkıyorsun. Düşme riskin var, evet, sakat kalma, evet, riskin var. Evet. Bu kadar risk ve sonunda hiçbir ödül yok. Yok, ödül hırsızlık yok. Hırsızlık çok zor bir meslek. Bir de yani her zaman hırsızın da büyük kabahati olacak ve bulamadığı zaman kendinden bir parça bırakacak diye bir şey yok. Ne tabii yapıyor? Onu yapamayınca büyük kabahatini. Ben bir önce girdiğim yakıyor evde yapmıştım. Şimdi ne yapacağım? Ne hocam yapacağım? Halıyı yakıyor. Gelsin şey diye yapıyor, beklesem ev sahibi gelecek o sırada. O da olmaz. Yakalayı çık. Yani şey değil, kolay değil yani. Hırsızlık da kolay değil. Şimdi ama burada öyle bir şey yok. Evi didik didik etmişler. Paraları bulmuşlar. Mücevherleri bulmuşlar. Ondan sonra bu üç hırsız. Ne yapalım ne yapalım? Ev sahibinin babasına ve iki köpeğine ait külleri de şey diye bunlar almış. Bunlar ne? Kokain rokesi. Evet abi, kokain gibi bir şeye benziyor. Valla kokain diye almışlar. Ondan sonra bir süre sonra yakalanmış hırsızlar. Ya şimdi ben çok kokain konusunda uçman değilsin. Şeyden biliyorum. Ben de öyleyim bu arada. Yani. Sicilyalı filminden biliyorum. Evet. Orada adamın işte bir uyuşturucu imparatoru olduğunu göstermek için böyle bir masasında bir tepecik var ya. Oradan evet anlıyorsun ki bu adam hakikaten bunun kralı. Tamam. Şimdi kül konusuna da çok hakim değiliz ama bir hayvan... Biliyoruz. Ateş yararken bulundun herhalde bir yerlerde. Dede yandığı zaman ne kadar bir kül çıkacağını biliyoruz. Şimdi eve girip de orada galon galon kül bulan adam. Mafya babasının uyuşturucu baronunun evine girdik diye düşünmez mi? Küçücük küçücük mü almış bunlar külleri? Yo, o kadar kül görüyorsan şey diye düşünürsün. Abi yanlış yere geldik, kaçalım. İşte artık bilmiyorum, kutuda mı görmüşler, kutuyu açmışlar. Küçük köpeği dağıtmışlar mı acaba? Ufacık bir parçasını mı almış? Koca kül istemiyorum, bir kaşık verseniz yeter mi demiş. O kadar çok olmuyordur ya kül. Oo, çok olur ya. Yok ya. Şöyle. Yine de yani uyuşturucuyla karşılaştırdığında çok olur. Şöyle bir şeye sığdığını düşün işte. İşte tamam, senin mafya olduğunu düşünmezler mi o kadar evinde kokain varsa? Belki minyonsa. Minyon köpek, evet. Minyon köpek ve baba da minyon. Baba da pinçermiş. Ondan böyle küçük olabilir. Baba da pinçermiş. Muammer pinçer. Ondan sonra bu adamlar yakalanmış. Ne yaptınız lan demişler şeyi. Külleri ne yaptınız? Ne külü? Biz onu çektik falan deyip böyle bağlanmış. Adamlar yani tam pis heriflerin önde gideniymiş yani. Böyle bir şey var yani. Acaba ev sahibi şey falan demiş midir? Şimdi pis cüzden herifler. Kaybedenlerin böyle bir şey oluyor ya. Ben mesela açık açık söyledim herkese. Ne o? Bir kere cüzdanım kayboldu zannetmiştim. Radyoda düşürmüşüm ya. Evet. İçinde de para vardı. Ben paraya yanıyorum diye böyle. Çok da bir para yoktu ama paraya üzülmez misin ya? Cüzdanında 20 lira kaybetsen üzülmez misin? Hayır, para değildi, kimlikler. Ne olacak canım, kimlik, sen aynı adamsan. Değişmiyorsa, sahte kimlik değilse onu çıkartırsın, gene gideceksin iki dilekçe yazacaksın. Kimlikler, kartlar, hayır, hepsi. Hayır, ben sana bir şey söyleyeyim. Sahte kimlikse de çıkartırsın. Hah, doğru. Yani gene gidersin, ona bile üzülmene adam. Gerek yok. Ama para öyle mi ya? Para insanın canını yakar. Benim sormak istediğim bu ev sahibi. Hayır, para önemli değil. Dedemin külleri, köpeğimin külleri diye dolaştın mı? Öyle demişler valla. En çok güzel odunu, o şey yaptı. Yak, kapları geri koy işte, ne olacak? Yani işte öyle değil ama evinde sakladığı için. Sen bu arada o cüzdanı nerede bulunmuştu Ege? Mikserin altında, stüdyoda. Oldukça enteresan. Hı hı. Peki para duruyor muydu içinde? Para duruyordu içinde. Para dur. Oktay, moralin biraz toparladıysa bir sana küçük bir şey çalacağım ama hala moralin bozuksa zorlamayayım seni. Ay, bir çalsana bir. Atla tedavi. Oh. İyi geldi be. Vallahi iyi geldi Ege. Oktay, o zaman sana ya bugün acil şifalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim de yani bugün çok garip haberler var. Hadi ya, onlara herhalde bakacağız o zaman sevgili dinleyiciler. Bu garabeti ortadan kaldıracağız ama önce bir reklam dinleyelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyorsa 9.48 sevgili dinleyiciler, bunu bilelim, ona göre adımımızı atalım ve Oktay Demirci'ye kulak verelim. Buyursunlar efendim. Ben çok teşekkür ederim. Dün Fenerbahçe Ülker basketbol takımımız ya, çok büyük başarı kazandı. Süper oldu. Onu da bir şey yapalım. Olympiakos'u yendi. Takip edebildin mi maçı? Herkesi yenmişler zaten. Böyle arka arkaya tıkır tıkır gidiyor galiba. Değil mi Fenerbahçe? Barcelona'yı da yendi bundan önce. Dün de işte 84-70. Vallahi daha önce yenilmeyen Olympiakos'u şey yaptı. Yolları açık olsun. Kim var şimdi sırada? Sırada bilmiyorum ki. Bakalım ona. Ona bakalım. Bu arada Galatasaray'ın intihar. Biraz spor sayfalarına bakalım mı? Hayır. Tamam. Şimdi ortada bir başarı var diye hem Fenerbahçeliler hem de herkes için aslında. Basketbolda böyle takımlar o kadar şey değil, değil mi? Keskinlik yok yani. Futbolda hani ne bileyim Galatasaray'ın başarısını, Fenerbahçe'nin başarısını diğer takımlar kabul etmekle beraber kıskanırlar ama şeyde yok. Basketbolda hakikaten her başarı herkesi sevindiriyor. E tabi. Öyle taraftarlığın çok keskinleşmediği bir şey. Tabi, aynen öyle. Ondan sonra bakıyorum şimdi bir sonraki maçı. Onu önümüzdeki günlerde vereceğiz. Önümüzdeki günlerde belli olur, o da onun da artık iyi haberini veririz. Başka ne var? Sen spor sayfalarına bakmak istiyorsan moralin de bozuk. Bak istersen. Kuruların direnci kırılıyormuş, ona bakalım. Kuruların mı? Ne geliyor aklına kuru deyince? Ya kuru deyince aklıma fasulye geliyor. Gerçekten benim de aklıma Beypazarı kurusu geliyor. Ne kadar güzel, ne kadar saf ve temiz insanlarız. Dinleyicilerimizin bir kısmının aklına kim bilir neler gelmiştir. Evet. Tahta kurusu ama. Bilim insanları tahta kurusunun gen haritasını tamamlamış. Ya niye bu kolay olduğu için mi tahta kurusuyla tabii başlanıyor? Tabii canım, yani şimdi minnacık şeyin haritasını pafta pafta şey çıkıyor, harita çıkıyor. Yani ona bir sevinen, tabii bilim dünyası için çok önemli bir gelişme de. Yine de buna böyle bir yaşasın diye sevinen var mıdır? Yani işte herhalde hevesini de kıracak hareketler yapmıyorlar. Efendim ben tahta kurusunun gen haritasını önümüzdeki 3 sene içinde tamam, hadi koçum falan diyorlardır. Onu bitir, daha büyüklerine inşallah geçeceğiz. Bir de şey, yani bu bir yatırım şeyi ya. Yani önce bunu yapıyorsun, sonra başka bir şey yaparsın. Hayır diye. Şey gibi düşün işte, çocuğa mesela Lego alacaksın. Tamam. Ama oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. O yüzden en başta hani küçük bir paket alıyorsun. Severse büyüğünü alıyorsun. Bunda da işte tahta kurusunu bakıyorlar genetikçiler. Ben öyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum mesela. Genetikçiler meraklıysa heves, ha, yani bir heves, belki adam iki gün araştıracak, haritayı çıkarmadan başka bir alana yönelecek. Baktılar şey, bu adamlar devam edecek. Şimdi yarın öbür gün daha büyük bir şey, mesela bir fil. fil önemli bir tabii, şey. Tabii yani haritası. Fil çıksa, bak filin gen haritası çıksa ben bu şekilde vermezdim. İlk haber olarak verirdim. Ama şimdi yani tahta kurusunun gen haritası çıkınca böyle bir, yani bir seviniyor bir tarafım ama diğer tarafım da o kadar da böyle büyütülecek bir coşku şey yapma Oktay. Gerçi, diyor yani. İçimden gelmiyor yani. Gen haritası deyince şimdi tamam, tahta kurusu küçük ya. Evet. Bunun yine geni de insan geni kadardır. Ne kadar genler büyük olmuyor ki. İnsan geni biraz daha büyüktür. Parmak kadardır diye bir şey yok yani. Ama harita? Biraz harita, daha komplike mi? Tahta harita kurusu biraz daha büyüktür diye tahmin ediyorum ben. İnsan daha mı komplike şey? Tabii herhalde canım. Yoksa niye tahta kurusu? Bu hevesi şey mi? Satıyorlar mı bu adamlar şimdi buldukları araştırmaları? Sanki böyle müşteriye yavaş yavaş vereceksin. Önce ne kadar komplike olabilir ki? Vereceksin. İnsanın iki kolu iki bacağı var. Tahta kurusunun her tarafı bacak. Sırf bu bile daha komplike bence. O farklı olduğunu gösterir. Ama fazla bacak komplikasyon getirir. Bu da atasözü olarak. Bunu da bir yere yazmak istiyorum. Nereye yazılabilir bilmiyorum şimdi. Spor salonlarında yazsan olmaz. Olmaz. Dolu zaten oralar. Genetikçiler varsa şu anda laboratuvarda çalışanlar yazsınlar bunu. Radyoların girişine yazılabilir. Radyoların yani, girişine radyo de olur. Kaç bacak olur ki radyoda? Ben genetik laboratuvarlarında genetikçiler, hem genetik mühendisleri hem genetik bilimciler böyle hastanelerde yazsınlar. Fazla bacak komplikasyon getirir. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Ege Kayacan'ın da dediği gibi fazla bacak komplikasyon getirir arkadaşlar. O yüzden bacakları alıyoruz diye böyle mesela çalışmanın başında. Çok güzelmiş. Başka ben yerlerde kullanılacağını da düşünüyorum bu lafın. Yani birilerine bir fikir açacağını düşünüyorum. Ne demek istedi diye düşünürken başka şeyler bulabilir insan. Zaman içinde zaten benim tabii şifrelerim öyle çözülecek. Şifre diye mi diyorsun? Ege Kayacan'ın şifreleri. Buna şifre dediğin iyi olmadı. Ama sana sorarlarsa ne demek istediğinizi mesela diye. Bak, fazla bacak komplikasyon getirir. FBKG. Mesela oradan bir şeyler yapabilirler. F kaçıncı harf falan diye. Bunu orada, önceden bilmişti bu sözüyle. Oradan ne yapılabileceğine göre de bu sözün anlamı ortaya çıkacak. Yani o yüzden sen şifre çözücülere bırak bence bu lafın tabii anlamını. Tabii. Tahta kurularının aslında şöyle bir önemi varmış ya. Çok güçlü böcek öldürücü ilaçların nasıl ve neden dayandığının keşfedilmesi. Yani çünkü tahta kurusu şeymiş ya, çok en dirençli. Tabii. Bir de şey var, radyasyona dayanan neydi vardı? Hamam böceği. Radyasyona mı dayanıklıydı? Tabii. O şey esprisi var ya, bütün dünya yok olduğunda hamam böcekleri ne oldu ya, nerede gittiler, hiç peynir göremiyoruz diye ortada dolaşacaklar. Hamam böceklerinde peynir hastası olduğunu. Voli'nin de vardı ya hamam böceği arkadaşı. Doğru vardı. Doğru. Hamam böceği 10 yılda tüm dünyada yılda %500 oranında artış tespit edilmiş tahta kurularında. Tahta kurularında. Nerede bir nesli tükenen şey var, hayvan var. Onun yerine şeyler oluyor. Tahta kurular. Tahta kurular. İşte böyle. Sizin nesli tükendi mi kardeş? İşte bu ilaçlar falan. Tabii biz sizin yerinizi alıyoruz diyerek. Öyle bir şey. O yüzden tek tip böceğe doğru gidiyoruz. Tehlikenin farkında mısın Oktay? Maalesef. Tek tip böcek yani. Maalesef. Ve bunun adı da ne oluyor? Yani şey oluyor, bunun adı da ne oluyor? Güzellik oluyor. Olması gereken bu, şey diye anlatılıyor. Peki bize bir şey soracağım. Tek tip böcekçilik. Tahta kurusunun İngilizcesini mi soracağım? Akar diye bir böcek var mı? Katar mı? Öyle bir böcek var. Boynuzlu böcek mü? O mu? Onu mu diyorsun? Ben yazayım da boynuzlu böcü diye. Bir akarca mı? Kokarca. Vallahi ellerimi şu soğukta bacaklarımın altında çıkardım hakikaten yani. Ah, Allah! Oh be! Genetikçiler arıyor bizi Oktay. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Aslan Işık. Kim? Işık Bey, Işık. Hasan Işık. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Uzun zamandır duymadık sesinizi hiç. Evet ama ben sizin her gün duyuyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun Hasan Bey. Hasan Bey ne, böceklerle ilgili aradım. Neyle ilgili aradınız? Böceklerle ilgilenemedim ya. Saatiniz bitiyor, ona haber verin. Siz farkında değilsiniz, onun için aradım. Evet, sohbete daldık ama programımız bitiyor, doğru söylüyorsunuz. Yani bitirelim mi diyorsunuz yani Hasan Bey? Hayır, bitmesin de şimdi sizin de işiniz gücünüz var. Mesai bitti, mesai sonrasını dört gözle bekleyen insanlar gibi. Ya ne kadar güzel Hasan, ya bizim dinleyicilerimiz ne kadar bir numara ya. Öyle ama bugün hakikaten yani. Bazen iple çektiğimiz oluyor da bugün keşke bir 10 dakikamız daha olsaydı diyoruz. Çünkü bir böceğin ismini hatırlayamadık. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum değil mi? Akarca mı, kakarca mı, öyle bir böcek ismi var. Akar mı? Veya sadece akar olabilir böceğin adı. Böyle akar. Akar var değil mi? Evet evet. Uyduruyor musunuz Hasan Bey bizim program saatimiz bitiyor diye? Yok. Yani süremiz bitiyor diye şey yapmayın. Özellikle ev halılarında yaşıyorlar. Hah, ev halılarında yaşayanlar değil mi? Tamam. Ben evet, hiç duymadım evet. Ya nasıl bir böcek o? Akar böceği. Akar. Şey boynuzlu aslında. Boynuzlu böcü mü? Tabii ona da ya boynuzları var şey gibi. Bu yengeçlerin kıskaçları gibi. İşte akar tamam doğru iyi tamam. Öğrendik bunu. Çok teşekkürler Hasan Bey. İyi yolculuklar size. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. İyi günler. Bu haftanın böceği o zaman akar. İki böcek tespit ettik bu hafta. Bugün cuma olduğu için onları da söyleyelim. Tabii, bir doğru. Tanesi akar. Z raporunu mu veriyorsun haftanın böceği? Bir tanesi de boynuzlu böceği. Boynuzlu böceğinin bu arada nesli tükeniyormuş. Hadi ya. Amanus dağlarında çok meşhur ne böcek. Leylek yemi. Gerçi öyle demeyelim. Şimdi o boynuzlu böceği falancanın yemidir. Onun yiyen de öbür taraftan şey gidiyordur, otu yiyordur. O dön dolaş bize gelir şeftaliyi 17'den yeriz yazın. O yüzden bir şeyin nesli tükeniyorsa ben ürküyorum hakikaten. Ürk tabii işte onun için. Ama gebersin böcekler diyemiyorsun yani. Gebersin böcekler diyemediğimiz bir dünyada. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo Tüde öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. ''60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar. Modern Sabahlar sona erdi.